أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. مخ کے اللہ جل جلال ہو اگر خبر ذکر کلا چې شیطان الله ته درخواست وکړو چې کله تا په ما لعنت وکړو نو ما ته ټیم راکا الله و ته ټیم ورکو الایو مل وقت المعلوم تر هغه ورځې تر وقت معلومه پورې چې هغه دویمه شپېلا ده لومبۍ شپېلا ده او پاره به انسانانو مفات کیږي واغې سره سره په شیطان باندې مفات راځي او شیطان به مړ شي. نو قال شیطان وی شیطان ته په تو لګي جماعت مکمل او شو. نو قال شیطان وی په بعزت کا ست په عزت مې د قسم له اوغینهم اجمعين خامها گمراکم بدیلرا طول لرا الا عبادك مگر نه بندگان ستا منهم د دینا المخلصین چکم خالص کړی شوی دی ستا د عبادت لپاره خپل ځان خالص کړی ځان کې اخلاص پیدا کړی. یو معنا دا شو باب معنا د قسم راځي شیطان قسم وکړو او قسم یو کو د الله په صفت باندې چې هغه د الله تعالی صفت ته عزت ستا په عزت مې قسم الله او بل ځکه بل صفت راغله ال دغه چې کوم صفت راغله نو هغه اغوا راغله په بما اغويتني لا ازينن له ای زما رب زما د قسم است په صفت اغوا باندې چې تاسو گمراه کړم په دغه صفت مې قسم لا ازينن له زب دي ته تزيين کوم دا ګناونه به ته خسته کوم لأزينن لهم في الأرض بديت غناون پزمګه کې خستکم ولو ينهم اجمعين الا عبادك المخلصين. سوار لسم سي پارا سوره حجر کې تیر شو او دا کرانګي اتم سي پارا سوره اعراف کې تیر شو شیطان قسم کو الله تعالی تا او ال تکم چې شیطان کم قسم خوړل لري نو اغم د الله جل جلاله په صفت دی غوا خړلې په بما اغويدن قسم دی ستا په دې صفت چې تاسو گمراه کړم لا اقعدن لهم صراطک المستقيم ول ته خبره بدله زبدي ته پنې غلار کې کینم ثم لاتينهم من بين ايديهم بیا به د مخې طرف په دې حمله کوم من خلفهم د شانه وان ایمانهم وان شمائلهم د غسنا او د خې طرف نه او د غس طرف نه او طب اکثر خپل بندگان هغه شکر گزار نه ویني شته نه شکرې وکړي. نو شیطان قسم کړو قسم یې کړو چې زب نه غلار کې کینم قسم یې کړو چې دې ته بز ګناونه خسته کوم او قسم یې کړو چې زب دې گمراه کوم. نو دا مختلف ځایونو کې مختلف قسمونه راغلي. یو ځای کې یو قسم راغلی دی په یو خبره قسم کړي بل ځای کې په بل خبره قسم کړي بل ځای کې په بل خبره قسم کړي نو مختلف قسمونه الله تعالی تکم او بیا بل خبره ده چې هغه د الله په صفت او په عزت باندې قسم کوي چې زبا گمراه کوم نو مونږ هم وایو یا الله مونږ ستا په صفت د عزت باندې قسم د چې ته مونږ بچ کړې الله مونږ لم الله تعالی ته د الله په صفت باندې قسم خوړل پکار دي چې الله مونږ ته قسم کو خدای پاک چې څنګه هغه ستا په صفت باندې اعتماد کوي په قسم خوړي یا الله زمونږ هم ستا په صفت پر یو صفت نه پټولې صفاتونو قسم یا الله موږ له توفیق راکې چې موږ دې بچو. اده معنا علامه سعدی نصر الدین سعدی قریب کې مو په صفت تر شوی سعودیا علاقه غالبا د جدید وفات شوی هغه د با معنا کړی دا بعد استعانت ته پاره ده عربی کې د استعانت د معنا نو بیا معنا دا شو یعنی ستا په استعانت او استاد عزت او د غلبې په استعانت به دې گمراه کوم اسې زنه شم کول ان ودا شیطان تم پتوا غلی کی چې الله جل جلال هو د توفیق نه او د الله د اراده نه بغیر اس نه کی نه د دنیا سکیږي نه د اخرت سکیږي نه نیک کار کیږي نه بد کار کیږي زکه دا بد کار کوم او گمراه کوم دا هم د الله په استعانت او په توفیق کی اگر چې الله په خوشاله نه توفیق الله نیک لمر کې ګناګار لمر کې هو نیک لږ توفیق ورکه الله ته خوشاله دي او ګناګار چې ځان له ګناه خوه کینو الله ول توفیق ورکی خو الله ته خوشاله نه دي او سړي ځان له نیکی خوه کی غلم الله توفیق ورکی خو الله ته بری نیکه باندې خوشاله دي نور کولې دواړه بغیر الله د توفیق دې را دین نشي نو شیطان وې ځکه استعانت غوښته په الله په عزت په غلبي استعانت ستا په غلبي باندې ستا په صفت د غلبي مې د استعانت او امدادي پاغې سره به دا ټول گمراه کوم الا عبادك منهم المخلصين مگر استغفر بندگان چې کوم خالص کړی شي الله دې مونږ ته الله د خالص بندگان نو ګرځي او شیطان مخلصین لفظ ذکر کوم مخلصین خالص کړی شي اخلاص والا چې خاص د الله د پاره اخلاص بهترین شي خبر ده نن یو کس اخلاص والا شي اغه کافی د ډیر د هدایت د پاره د ډیرو کارونو لپاره اخلاص عجیب شي کو دنیوي کار کې اخلاص مطلب دا یو کار د نیت کول چې سره پر سړی کوي سړی عبادت کوي خاص د الله د پر د نیت دی اوس کله بل دریا د پر کې د نیت نه صحیح نه په دې عام مشرک چې څوک ډول کې مګي او چې د اخلاص غږی نو خلک وي دی واده لره ولا کوي دی خغاږي حالانکه غلط کار کوي واغه د نیت کوي خبر ځای اندل اگر چې غلط کار دی اگر انګه چې سړی عبادت کوي لکه هو په اخلاص سره د الله د پر کوي په اخلاص سره د نیت کوي داغه نه د شیطان هم یره کیږي وته ټول به گمراه کوم خو چې کوم مخلصین دي خالص کړی شي تا په کې اخلاص پیدا کړی دی الله او اخلاص ول خلق دی نو پاغي باندې زمانه چلی اور نه ده نو بهرحال الله دې مونږ ته سکه اخلاص پیدا کړي الله دې مونږ د مخلصین قال او فرمایله الله تعالی وتا فالحق والحق اقول فالحق ايو کلمه دې سره یو کلمه مقدره مفسرین بعضو لیکلي دي فالحق وسبي الله فرمای حق زما بیان دی زه چې کوم حق بول حق او اقول او زه حق خبره کوم او بعض ته مخ کې بل او باسل انا الحق الله فرمای قال او فرمای الله فالحق اي انا الحق زه حق يم بول حق او اقول زه حق خبره کوم اوس د ته حق خبره تا چې دا قسم کو چې گمراه کوم اوس د ته صحیح او حق خبره کوم یا بعضو فالحق هذا الله حق ام دغه دی چته نه کانو بندگانو چې کوم زما خالص بندگانی دی غي سر سکولې نشي والحق او حق خبره اقول تا تزواما اغه دا خبره ده لامل ان جهنم منکا خامخه قسم دی الله تو پر مې چې ته قسم غري زمام قسم دی لامل ان جهنم زبډه کوم جهنم لره منکا دستانه و ممن د اغه چانه تبعکا چې ستا د بدری کې مين هم د انسانانو نه د ادم د اولاد نه اجمعين په یو ځای باندې لري ټول نه بزو جهنم ډګوم ستاسو قسم دې زبې گمرا کوم او مخلصین به بچي نو حق خبره ده چې مخلصین ته نشي گمرا کولې بل حق او هاذا حق دغه دی او بل حق خبره ده چې څنګه ته قسم کې الله پر مل زمام قسم دې چې ستا او ستا هغه کسان چې کوم ستا په اتباع ستا په اشارو و ساويسو او ستا په خبرو باندې چليږي نو قسم دې الله پر مل لغین او په یو ځای باندې جهنم ډګوم قولوا اي پیغمبره ما سلكم عليه من اجر زنه غواړم تاسو نه عليه پدې دعوت باندې پدې تبلیغ باندې من اجر سمزدوري وما انا اوني مزه من المتكلفين د تکلف کوونکو نه د ځان نه جوړونکو نه د قران زته ځان نه جوړم د دې ماته الله جل جلاله وحي کوي نو د ځان نه جوړول دا خبره نه دعوت د اخلاص لوي د علامه تاسو مجبور پسې زه تاسو نه سغواړم پیغمبر د الله توحید ته وای تاسو که زما اتباع کنه په تاسو د کمی بوج پریوزی مال تنخاره کوي مال سره کوي سمزدوري را کوي بوج تاسو باندې سره او دا د اخلاص ملامه و ما انا من المتکلفین از تکلفم نکم د ځان هم نه جوړ د ځان جوړولم دا نقصان دی ځکه حق نشی کېده نو مطلب دا دی چې ما ته الله وحی کوي دا حق خبره دا ما د ځان نه جوړ ځان جوړول نقصان نه بعد ټیم کې وسلیله مسل نه ورځي ځان نه جوړ حالانکه دا علم دی چې تانه وسړی ته پوسو کې ته مال نه راځي خبر ده تعال عوامونه دا صفت رکول پکاري ځانه ګر الله جل جلاله دین دا نقصان دی تکلف د ځان جوړون هغه نقصان دی وما انا من المتکلفین نیمه زده ځان جوړون کې دا هو د الله کلام دی ماته وحی کوي ان هو نه ده دا چې ماته وحی کول شي دا نه ده الا ذکر مگر دا ذکر دی نصیحت للعالمین د پاره د مخلوقات دي کې فن او نصیحت سو کو تکینی ووري ځان په پوي کې نه دغه پاک نصیحت موجود دي فن موجود بار ټول مخلوقات دي کوم مؤمنان نه کې کافرانی د ټول لپاره او الله فرمایي ول تعلم النخام حتا سو په پويش استول په پويش نه باهو پانجام د قران باندې په خبر د قران باندې دې چې کوم خبرونه ورکړي دي او د دې نتیجه راشي د ویلي جهنم شته جهنم راشي جنت شته جنت راشي عذابونه شته راشي قیامت شته او راشي الله پرمحي بعد حين س زمانه رسل باندې د قران پنجام تاسو پوښي د دې په خبرونه با تاسو پوښي دای حقیقت به معلومي سټیم چې د دې حقیقتونه هغه په تاسو باندې ښکار شي او الله تعالی مخامخ راولي دا سورته سادو هغه سردا ورسیده قال او پرمایل قال او وی شیطان قال او وی شیطان په بی عزت کا قسم دې په عزت ستا باندې یا په واسطی او په امداد د عزت او د غلبې ستا باندې لو وی انهم خام ها گمرا کوم بدیل راجمعين په اوځه طول إلا عبادك مگر نه بندگان سامن هم د دین المخلصین خالص کړي شوی انبیاء او نیکان خلق او اخلاص ولا خلق قال او پرمایل الله تعالی فالحق هذا حق دک خبرات پستا پدینی چلی والحق او حق خبره جدا اقول اغد تزوین والحق او حق اقول الحق والحق او حق اقول والله پرمای زویما لا املا ان قسم محذوب ته قسم مدي لا املا ان لا املا ان خامخ الله پرمای زبر دکم جهنم جهنم لرا من کا دستانا وممن او دا اغچانا تبیا کا جستا اتبا کی من هم د دوین اجمعین پیوزه باندې قلو ای پیغمبر ما سلکم علیه من اجر زنه غواړم تاسو نه پدې تبلیغ باندې من اجر سمزدوری و ما انا او نیمزو من المتکلفین د تکلف کون کنا د زان جوړون کنا ان هو نه د قران الا ذکر مگر فند او نصیحت ته للعالمین د پر د مخلوقاتو ولا تعلمن وخام خطاسو بپوشه نبأه په خبر د دې باندې بعد حين سه زمانه رستو یعنی چې قیامت راشي او تاسو باندې په هغه خبرونو باندې پوشه چې قران سویلی الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی محمد وعلى اله وصحبه الله سعد عافیت طاعت نصیب کنا خیر برکت نصیب دنیا خیر درسونه الله شیطان ولی بو وسوسونه موږ وسه الله موږ محفوظ الله ست په عزت باندې الله ست د صفات رحمان رحیم د ټول صفاتونو په بنیاد په برکت باندې الله موږ شیطان د وسوسونو بچ کی الله زموږ لاندې باندې یو طرف نه بل طرف نه هر طرف نه الله ته زموږ حفاظت وکړي الله څنګه قسم کړې هر طرف نه به حمله کوي یا الله موږ ست د نمونو په وسیله سوال کو هر طرف ته موږ محفوظ کی زموږ اولاد محفوظ کی زموږ دین محفوظ کی الله ترازی شکر الله زنه نصیب ان شاء الله تعالی نه